राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 16 नवंबर 2001 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतौ देवौ कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् मुंशी विभूषितवरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादवदिन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपितत्त्वं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः क्या बात कर रहे हैं आप रे मन में क्या क्या देख रहे हो अच्छा रम्मा मना तो भाई सीधी बात है, जड़ चेतन का विवेक होना चाहिए। जैसे गीता में आया है, विहाय कामान यह सर्वान पुमास्तुति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। कर्मयोग का प्रकरण है यहाँ, उसमें कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान, विहाय कामान यह सर्वान पुमास्तुति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार, ये चार चीज रपय न हो। ये अहंकार अपना नहीं है, श्रेय अपनी नहीं है, ममता अपनी नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, इनसे रहित है अपने। ये अगले ख्याल में आ जाए बहुत उन्नति हो गई। आपने देखा होगा पढ़ा होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई जड़ता का त्याग करो और पुस्तकों की है सत्य की खोज पुस्तक अच्छी है। तो आपने देखा है कि नहीं, सत्य की खोज करो और बहुत अच्छी पुस्तक है। एक दो पुस्तक नहीं, एक दो सीखा थी सत्य की खोज है बताई एक दूसरे। एक तो सब जगह ईश्वर रूप, एक मेरे तो गिरधर गोपाल, एक और एक सत्य की खोज और सब जगह ईश्वर रूप और तू ही तू। ये पुस्तक अच्छी है, देखो आप, मैं तो समझा बड़े फायदे की बात है। सत्य की खोज एक एक पुस्तक है, आप ठीक तरह पढ़ो एक पुस्तक, उसमें बहुत अच्छी बात मिलेगी। आप लोगों से किसी ने पढ़ी है भाई, कृष्ण से पढ़े ये बताओ। पढ़े और बताओ, दो तीन चार पांच छत बहुत बढ़िया पुस्तक है, साधक के लिए बहुत बढ़िया पुस्तक। ये छोटी छोटी पुस्तक बड़ी अच्छी माया में पड़ा हुआ पढ़कर देखो, ऐसा पढ़ने का अच्छा लगा करने। जिन लोगों ने पढ़ी है वे बताओ कि ठीक है कि नहीं। तो पढ़ो कोई लोगों है, मेरे ऐसी मन में आती है कि सब जीवन मुक्त हो जाए, सब के सब माता हो जाए, अनुभवी पुरुष हो जाए। अब आप कैसे करते ही नहीं, क्या करें? आप करो तो मुक्त हो जाए। अपने वहां से ले आओ या क्षति की खोज। एक पुस्तक सुना है आपको, पुस्तक सुना है मेरे मन में जैसी आती है ऐसे आप लोग आती नहीं, आप लोग जजती नहीं। आपको पुस्तक सुना है दुकान सुन लाके दी, दुकान वाली है पुस्तक दुकान। मेरा तो खुलती है दुकान की, ये आपने क्या? हम भगवान के हैं, ये लेख कोई से लिख रहा हूँ, हम भगवान के हैं। मनैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सी प्रकृति स्थान कर सती। तुम पढ़ोगे? पढ़ो प्रश्न संख्या 60। तुम कब से बताओ उसमें कोई जरूरत होगी मैं बोलूंगा। भगवान हमारे हैं एक बात मान लो बहुत लाभ होगा, और कोई हमारा नहीं है। भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, और कोई हमारा नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम भगवान के हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये पृष्ठ संख्या है 60, सत्य की खोज इस पुस्तक में, और ये 8वां लेख है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 15वें अध्याय का यह 7वां श्लोक है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात उनको अपना मान लेता है। ये खास बात है भाई, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, अहंकार को अपना मान लेते हैं आप, अपना, ये अपना नहीं है। जहाँ लिखा है भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि एवं अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति मेरी है, एतस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम वो भी मेरी है। भगवान कहते मेरी है, आप कहते वही है, आई तो वही है। अगर इनको अपनी ना मानो भगवान नहीं मानो तो निहाल हो जाओ, जैसे किसी पिता का कोई पुत्र होता है उससे भी विलक्षण हम भगवान के पुत्र हैं। पिता का पुत्र होता है उसे विलक्षण है, उस पुत्र से विलक्षण है हमें भगवान के बेटा, मानो भगवान का स्वरूप है, हम भगवान का साक्षात स्वरूप है, इतना बेटा है। परंतु हमने भगवान को अपना न मानकर प्रकृति में स्थित शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना मान लिया, यही बंधन है, इसके सिवाय और कोई बंधन नहीं है। जैसे सुनो सुनो, हम परमात्मा के साक्षात विचार है, उसको परमात्मा को न मान कर मन बुद्धि इंद्रियां को अपना मान लिया, यही बंधन है। अपना है उसको अपना नहीं माना, अपना नहीं है उसको अपना माना है, ये प्रकृति में स्थित है। मतलब स्वेच्छा प्रकृति स्थान है, यह सब प्रकृति में स्थित है, उसको अपना मान लिया। मानो चेतन, महान चेतन उसको अपना मानना चाहिए, जिसमें सब जग है उनको अपना मान लिया, यही बंधन है और कोई बंधन नहीं है। उनको अपना ना माना है, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। जैसे शरीर में माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे हमारे में भगवान और प्रकृति दोनों का अंश नहीं है, हम केवल भगवान के अंश हैं। मम एव अंशः, भगवान का अंश होने से हम भगवान में ही स्थित हैं। पर अंश भगवान का है, भगवान में स्थित है, हम अभी अभी भगवान में स्थित है, परंतु आपको बुद्धि में स्थित है, शरीर में स्थित है, मन में स्थित है, अहंकार में स्थित है, जो प्रकृति है उसमें स्थित है, ये गड़बड़ी हुई है। तो पर हमने प्रकृति में स्थित शरीर को अपना मान लिया, यही हमारी गलती है। तो ये बात मैंने बताई थी कि जो मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी चीज नहीं होती, शरीर मिला है बिछुड़ेगा, पर इसको अपना मानते हैं, इसमें आप फर्क पर पड़ते ही नहीं, ऐसे काम चलेगा। जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती, भगवान पहले से मिले हुए हैं, बिछुड़ते है ही नहीं। प्रकृति का अंश तो प्रकृति में स्थित रहा, हम ही अपने अंशी भगवान से विमुख हो गए, जड़ तो सपूत ही रहा, हम ही कपूत हो गए। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तुएं हैं, पर कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, हमें निहाल करने वाली नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों का राज्य भी मिल जाए तो भी उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, जो वस्तु हमारी है ही नहीं वह हमें निहाल कैसे कर सकती है, कर ही नहीं सकती। हम जिसके अंश हैं, जो वास्तव में हमारा है, वही हमें निहाल कर सकता है। हम परमात्मा के अंश हैं और चेतन मल रहित निर्मल तथा सहज सुख राशि हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम किसी भी योनि में चले जाएं तो भी वैसे के वैसे ही चेतन अमल सहज सुख राशि रहेंगे। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है, कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। सत्व गुण के संग से ऊर्ध्व गति होती है, रजोगुण के संग से मध्य गति होती है और तमोगुण के संग से अधो गति होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है। तात्पर्य यह हुआ कि गुणों के साथ संबंध होने से अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के साथ संबंध मानने से ही जन्म मरण होता है, इसलिए साधक को आज ही इसी समय यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा संबंध तो केवल परमात्मा के साथ ही है, हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में ही रहते हैं, फिर मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है क्योंकि हमने असली बात पकड़ ली। असली बात पकड़ ली, हम भगवान के अंश परिवर्तन नहीं है। हमारे पास जो वस्तु है, जो योग्यता है, जो बल है, वह सब संसार का है और संसार के लिए है। संसार का संसार लिए, अपने लिए नहीं है। यह बात खास समझनी है। हमारे पास योग्यता है, विद्या है, बुद्धि है और सर्वतुराई है, समझ है, अनेक तरह है। ये सब संसार की है, संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आप बात चाहिए ठीक हो जाएगा। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा के लिए हैं। परमात्मा के हैं, परमात्मा के लिए ही है हमारे। ये हमारे लिए नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहम, ये सब अपरा प्रकृति है और जीव रूप से बने हुए हम परा प्रकृति हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। शरीर अपरा प्रकृति है, मैं अहम और मेरा, ये दोनों का संबंध संसार के साथ है। इस प्रकार निर्मम और निरहंकार होते ही तत्काल शांति मिल जाएगी। निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। अब यहाँ से ठीक समझो, अब जो बता रहे हैं हमारा कुछ नहीं है, ममता भी हमारी नहीं है और अहंकार भी हमारा नहीं है। ये संसार ममता है, घड़ी मेरी है, ये ममता ठीक नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। सब सो मानो कि ममता अपनी नहीं है, सब भाई बहनों सब नहीं, ममता अपनी नहीं है और अहंकार भी हमारा नहीं है। अहंकार भी हमारा नहीं, प्रगति का है। कामना भी हमारी नहीं है, कामना हमारी नहीं है और स्प्रिया भी हमारी नहीं है, स्प्रिया भी नहीं है। इसको गीता ने ब्राह्मी स्थिति कहा है, ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। इसलिए कामान या सर्वान विहार कामान, काम हमारा नहीं, विहार कामना हमारी करनी है, कामना हमारी है, हमारी नहीं है। कामना है कि और घड़ी मिल जाए, और चीज मिल जाए, ये कामना है। और ममता मिली हुई में ममता है और नहीं मिलने में कामना है, इसमें ज्यादा जरूरत है। बात ही निर्मम हो निरहंकार और ममता नहीं, निरहंकार नहीं है, हमारा नहीं है। अब इस बात को बड़ा समझना, इसलिए केवल यह स्वीकार कर लें कि हम परमात्मा के हैं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो अभी अभी मुक्त हो जाएंगे। अभी मुक्त इसी क्षण, इसी क्षण, अभी मेरा नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया मेरी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये छूटेगा। आज सुबह बताया गया तो छूटेगा ही, तो छूटेगा, उसको अपना नहीं माना है। इतनी सी बात हो गया है, जो छूटने वाला है, मिलने वाला है, वो हमारा नहीं है। आपको अगर मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए तो ये बात है। आज एक सज्जन है जो यहाँ बैठा है, अर्जुन ने मेरे पूछा कि क्या करूं, तो अब अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग रुचि है, मैंने उनको आपको बढ़िया लगे वो करो। दूसरी मैं एक बात बताई कि हमारी दृष्टि में हमारे देश आए ऐसे विचार और दिखता थे भाई, ये कर दिया, ये शर्म जैसी बात है। अच्छी बात है, पर मैं तो कह तो दिया ऐसी हमारे को कहीं भी दिखता नहीं है, मैं भटका हुआ फिरा हूँ, थोड़े देशों में फिरा बहुत हूँ, कोई जगह भी ऐसी नहीं दिखती कि जिस कल्याण हो जाए, ऐसी मेरे को दिखती नहीं। अब मैं कैसे कहूँ, और हमारी आप कहोगे मेरे कहो तो सभी अपनी अपनी कहते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं सभी। एक कहानी सुना, एक कहानी, एक बेशा थी, तो बेशा थी तो उसने समझा कि बहुत ज्यादा हास्य समझदार हो उसका ज्ञान लोगों में, ऐसा ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण है संसार में यही पवित्र है, यही कल्याण करने वाले हैं, ब्राह्मणों का संग करो। साधु पास गई, कहते ब्राह्मणों की है, साधु है वही सब है, कल्याण करने वही है, साधुओं में भी कोई दादू बनती है, कोई गवीर बनती है, कोई हमस नहीं है, तो वो कही यही कल्याण करने वाले है, ये अपनी अपनी बात ही बताई सबने, जहाँ गई वहां गया अपना ठीक है। तो बेशती होशियार उसे सब समझ में आ गई, हमारे बेशे ही ठीक है, अपने अपने सब ठीक है, तो हमारे बेशे ही खराब है, हमारे बेशे ही ठीक है, सबसे बात करके अंत में निर्णय कर लिया यही, राम से ये ठीक है, कभी मैं देखिए हमारा ठीक, दादू बंद हमारा ठीक है, एक कई जगह जहाँ गई वहां अपनी अपनी बात बताई, तो बस अपना ठीक समझ में आ गई कि बेचो ठीक है, क्यों ब्राह्मण ये ब्राह्मण ठीक है, साधु साधु ठीक है, तो बेचो ठीक है, बस बेचो ठीक है, लेने हुआ ठीक तरह से समझ गई। तो उसने वैष्णव का भोजन किया, वैष्णव को जिमाएगा, मैं वैष्णव को जिमाएंगे ऐसा निर्णय किया। तो वो एक संत रहते थे, उन्होंने ये बात सुनी कि एक वैश्या है वो वैश्य भोज करती है, कोई ब्राह्मण भोज करे, कोई साधु ने भिक्षा दे, वो वैश्य भोज करती है। संता ने देखा वो भूल में बेचारी क्या करे, तो संत गए भिक्षा को, तो जहाँ वैश्य देख रही थी साहब ने, उस समय में उन्होंने हगवा बनाया, चावल बनाए और चिड़ा बना दिया, चावल चिड़ा तीन बना दी वैश्विक नमस्ते, तो चावल बनाया उसका मांड निकालते हुए पानी पानी निकाल दिया, वो पानी निकलता हमें था उसमें हाथ धोने लगे, हुए हाथ धोने लगे वैसे देख रही थी, तो बार बार यूं करे यूं करे, तो बेशक गई कि महाराज क्या कर रहे हो, कि अंधी है क्या कर रहे हैं, क्यों दिखता नहीं अंधी है, कि दिखता तो है, सही पूछती हूँ क्या करते हो, हाथ धोते हो क्या करे, हाथ धोते है कि महाराज इन अंधे पानी हाथ धोना से साफ होंगे, यहां लग जाए समझते नहीं है, मूर्ख कहेंगे हाथ धोते है कि महाराज इन हाथ साफ नहीं हो गए, क्यों नहीं हो गए बता, कि हाथ में चिपक जाएगा हाथ, हाथ में चिपक जाएगा, हाथ साफ नहीं होते, साफ नहीं होते, कैसे नहीं होते साफ, धोते हो कि महाराज इनसे अब नहीं होते, तो कहा तुम क्या करती है, मेरे को धक्का देती है कि हाथ साफ है, तुम क्या करती है, मन तो पेशे बोझ गया है तो पेशा शुद्ध जाता है, क्या ये पवित्र जाता है, तो उनसे मैं साफ कर दी है भाई, मेरा पाप साफ हो जाएगा, बेचाऊ भोजन कराऊंगे, तुम साफ जाता है तो तुम बेचा भोजन कराते है शुद्ध हो जाएगी, इनसे हाथ ठीक नहीं होते। तो महाराज मैंने तो यही बात देखी है, एक देखी ब्राह्मणों को पूछा ब्राह्मण भोजन करो, साधु को पूछे साधु को भजन करो, जिस साधु है वो करा दी है, बस हमें ठीक है, हमारे आ जाओ हमारे आ जाओ। तो मैंने समझ दिया गए सब बेटे अपनी अपनी बात, तो भैया ठीक है समझ दिया, हमने भी हमने बात सीख ली, सब जगह देखा ये नहीं है, अरे साफ जब होता है तो हाथ साफ होते है, इन सब साफ हो गए, तो बेशक श्राप जाता है शुद्ध जाता है, तो क्या करो क्या करी, संत महात्मा है उनके संग करो, तुम्हारा जान से यू ही आदमी है पूछने वाले यही बैठे, उन्होंने पूछा विक्रम भाई हमारे मित्र है ठीक तरह से बताने वाला, हमें तो दिखता नहीं, मैं फिरा बहुत हूँ वृंदावन में गया था, वो जगह गया हूँ फिरा हूँ, मेरे को अनुभव पूर्ण नहीं थे, कहते हमारा ठीक है हमारा ठीक है, अनुभव दिखते रहे, अब कैसे कहूँ, तो उन्हें दृष्टि नहीं, अभी दृष्टि मेरे परमात्मा का है, यही बैठा है यहाँ सुन रहे, तो ऐसे हमारे अपना अनुभव हो सकता है, यहाँ बैठे अनुभव हो सकता है, हम ये चेष्टा करते हैं कि सबको अनुभव हो जाए, सबको अनुभव हो जाए, सबके सब महात्मा बन जाए, सबके सब तत्व ज्ञानी हो जाए, सबके सब प्रेमी हो जाए, सब भगवान के प्राप्त हो जाए, सब प्रेमी हो जाए भगवान के, ऐसा हम चाहते हैं, और अलग अलग बात करते हैं, और उनमें लाभ हुआ है क्यों को हो रहा है, ये समाधान देखने बता है, परंतु हरे दृष्टि नहीं संप्रदाय में, तो जो अच्छे संप्रदाय दिखे जाओ, जहाँ आपको ठीक समझ में आवे उसमें शिष्य बन जाओ, इसमें तो शिष्य बनाओ जन गए, यहाँ शिष्य बनने की कोई बात नहीं, तुम्हारे को अनुभव कैसे हो, शिष्य बनने की बात ही नहीं है, हमारे शिष्य बनो नहीं कहते, आपको अनुभव कैसे हो, तत्व का अनुभव कैसे हो, तो अनुभव की बात मेरे को मिली नहीं है, कदा करने की बात 17-18 वर्ष का था तब से करता हूँ, कदा करने का अब आदत अब आदत पड़ गई, शेठ जी के पास आया 29-28-29-30 वर्ष हुआ, उसने तो शेर जी के पास आया, शेर जी के पास आया व्याख्यान दो, शेर जी व्याख्यान और गाना बजाना इसे तृप्त हो गया, हुआ ढाप गया उनको, मैं फायदा देखता नहीं, अब मेरा उचित नहीं रुचि नहीं होती, कहीं साधन है करो ऐसा करेंगे, राम से व्याख्यान देने की बहुत धुंधी रात और दिन, गुवाहाटी में गया वो आप तो व्यापार हम बैठ रहे कि व्याख्यान दे रहे हमारे से व्याख्यान हमारे नाक देते दे, गले में ढोल बजा लो और बजाओ और गाँव फिरो व्याख्यान दे रहे व्याख्यान दे रहे व्याख्यान फिरो तो कहने रुचि है भैया समझ रहे हैं, हमें तो ये बढ़िया दिखती है इसमें संदेह नहीं है हमारे कोई भी, अब आपके चर्चा है जो हमारी सुनो तुझे सुनो ये बात है, तो हमारी बात ठीक दिखती है, ये बिहार कौमान सरमान कौमान सती निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार है, शांति मदी गति निर्भमकार शांति हो जाती है। शांति होने के बाद क्या होता है, ऐसा ब्रह्म की स्थिति होती है। शांति मत कर एकत्र बहुत हमेशा ब्रह्म स्थिति बहुत श्लोक है। पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के उपदेश का पहला अध्याय है, गीता के दूसरा अध्याय है, उपदेश अशोचानंद शुरू हुआ दूसरे अध्याय से, तो ऐसे दूसरा अध्याय है और उपदेश का पहला अध्याय है। तो इसमें कहा ऐसा ब्रह्म स्थिति, तो ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म स्थिति है, इसमें कल्याण होता ही है, होगा ही, हमारा निश्चित मत है। अभी तो आप वो कह रहे हैं, आपके परवाह ही नहीं है, आप सुनते ही नहीं, आप परवाह ही नहीं करते। अगर मेरी बात पर विश्वास हो तो आप लग जाते एक में ये कह रहे थे हमारे पुस्तक नहीं है पास में, इतने आदमी कह रहे एक एक पुस्तक दे दो, परंतु परवाही नहीं, वहां सात आदमी था। अब इसको देखो तो सही, देखो निर्मम और निरहंकार ये हमारे नहीं है, भगवान के मेरे है। आप छोड़ो इसको, छोड़ सकते नहीं तो आपके मन में आ गए, मैं छोड़ सकते नहीं आप, तो ये तो हम कहते हैं उपाय बताएंगे एकांत में, बताएंगे एकांत, तो ये ममता करते हैं, ये ममता मेरी नहीं है। अब आपको बताओ, ध्यान देकर सुनो, क्या ममता वाली चीज को रख लोगे? आपसे पूछे ये तो पुस्तक की बात है, ममता वाली पुस्तक को साथ में रखोगे, ले जाओ साथ में, कोई कह दो कि हम तो ममता की साथ ले जाएंगे, है किसी की हिम्मत? तो ममता क्यों गलत है? अहंकार इसी को साथ ले जाएंगे, जिसको मेरी में जिसे जरूर समझे उसको ले जाएंगे। निर्ममो निरहंकार से शांति होती, साथ ले जा सकते नहीं तो फिर क्यों रखते हो? पर छोड़ते है नहीं, अब क्या करें बताओ? इस बात से पुस्तक बताए, अब सुनाओ। हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है, पीछे से पढ़ता हूँ, इसलिए केवल यह स्वीकार कर लें कि हम परमात्मा के हैं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है तो अभी मुक्त हो जाएंगे। इसमें पाप पुण्य का कायदा नहीं है, यह भावना ही उठा दे कि हम पापी हैं, हमारे में पाप ताप कुछ नहीं है, हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं। देखो ध्यान दो एक बात है, आपका स्वरूप शुद्ध है सबका, ऐसा इसका है, पाप ताप आदि करके अशुद्ध होती है बुद्धि, आप बुद्धि से अतीत है, आप बिल्कुल शुद्ध है, आप पाप का लेश ही नहीं है, आप परमात्मा के साक्षात अंश है। मेरी बात माना तो बात ये है, पाप कब होता है बताएंगे, पाप ताप आप में नहीं है, आप शुद्ध है। अभी बात मेरी मान लो, अभी मुक्त है, अभी इसी क्षण ही मुक्त है, आपका पाप नहीं है, पाप आपके है ही नहीं। पाप आगंतुक हैं और आगंतुक है, आया चला गया, और किए हुए हैं स्वाभाविक नहीं है, जीव स्वाभाव पाप जीव से परमात्मा से, आप परमात्मा से, परंतु हम स्वाभाविक चेतन अमल सहज सुख राशि हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि गीता करे यहाँ पावश है, आप चेतन हो, अमल हो, शास्त्रशी हो और अविनाशी हो, गीता कहती है ऐसे हो, सब के सब ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल शास्त्रशि चेतन हो, अमल हो, शुद्ध हो, एकदम शुभ राशि हो, ऐसे हो, सबके सब ऐसे हो, सबके सब ही परमात्मा का अंश हो, अविनाशी हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, बिल्कुल आप में पाप है ही नहीं, बात ऐसी है, आप हो ऐसे ही। आप मानो नहीं, क्या करें, हम कहते हैं ऐसे हो आप, पाप रहता नहीं, पाप है ही नहीं आप में। आगे चलो, इतना ही हमें जानना है, पाप पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु है, पाप नष्ट होने वाली वस्तु है, आप अविनाशी है, आप में पाप कैसे रहेगा, पाप की आपकी जाति यही नहीं है, आप नष्ट हो रहे हैं, आप नष्ट हो रहा है नहीं, आप में पाप कैसे रहेगा, बोलो। हम पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, हम पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, हम नष्ट होने वाली है, पाप नष्ट होने वाली वस्तु है, उसका हमारा संबंध ही नहीं है, हमारे गहरे पाप है, हमारा पाप है ही नहीं, हम सदा परमात्मा के साथ हैं, सदा हम परमात्मा के साथ है, पाप नष्ट होने वाला है, और परमात्मा सदा हमारे साथ है, हमारे साथ है, हम परमात्मा साथ है, दोनों की हमारी एक साथ है, पाप की जात है ही, पाप नष्ट होने वाला ना होने वाला है, हम पापी हैं तो परमात्मा के साथ हैं, पुण्यात्मा हैं तो परमात्मा के साथ हैं, कैसे पापी मानो तो परमात्मा के साथ है, पुण्यात्मा है तो परमात्मा के साथ है, अच्छा है तो परमात्मा के साथ है, मंद है तो परमात्मा के साथ है, ठीक है तो परमात्मा साथ में साथ है, बेठीक है तो परमात्मा साथ है, कौन कहता है ऐसा बताओ, मंदे मंदे तो परमात्मा साथ है, परमात्मा साथ है तो हम शुद्ध है, अशुद्ध कैसे है, हमारे में न पाप है न पुण्य है, न अच्छा है न मंदा, अभी हमें अनुभव न हो तो भी हम परमात्मा के साथ ही हैं, कितना ही बड़ा पापी हो, रोजाना जानवरों को काटने वाला कसाई हो तो भी है वह परमात्मा का अंश ही, हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं, पाप पुण्य हमें छूते ही नहीं, हम तक पहुंचते ही नहीं, पाप और पुण्य पहुंचते नहीं आप तक, पाप और पुण्य संसार के हैं, आप तक पहुंचते ही नहीं, आप ऐसे आदे हैं, आप शुद्ध है, निर्मल है, एकदम एकदम सच्ची बात है, इस बात को हम ठीक समझ लें तो इतने से मुक्ति हो जाएगी, इतना मानो हम पाप नहीं है, मुक्ति हो जाएगी, अभी आप बांध ही नहीं, आप में पाप है ही नहीं, आप शुद्ध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रहित है और नित्य सुख राशि, नित्य सुख नित्य सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अपने लिए कुछ नहीं करना है, शरीर तो संसार का है और जन्मता मरता रहता है, पर हम वही रहते हैं, भूतग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, संसार के साथ हम शरीर की एकता है हमारी बिल्कुल नहीं, समस्त पाप ताप शरीर के साथ हैं, हमारे साथ नहीं, पाप पाप शरीर के साथ है, हमारे साथ पाप है ही नहीं, हम जो परमात्मा के अंश है उसमें पाप आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं, छूता ही नहीं, अब पाप अनित्य है, हम अनित्य है, हमारे वैसे जाते ही है ही नहीं, कैसे पापी है, हम अगर आपके बात नहीं सोचे तो कहां तो पूछो और इसमें तो पढ़ो, पाप है ही नहीं, हम संपूर्ण पाप पुण्यों से शुभ अशुभ कर्मों से अलहदा हैं, बस इतनी बात मान लें, मुक्त हो जाएगा, आप जो स्वयं परमात्मा के अंश हो उसमें पाप नहीं है, शब्द पाप का है। हम केवल परमात्मा के हैं यह एकदम सच्ची बात है, इसको मानने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मान्यता से ही बंधन होता है और मान्यता से ही मुक्ति होती है। हम भगवान के हैं इस बात को अगर हम भूल जाएं, तो भी यह बात वैसी की वैसी ही रहेगी। हम भूल जाएंगे तो परमात्मा का स्वरूप नहीं रहेगा, हम भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे परमात्मा का स्वरूप रहेंगे ही, हम भूल जाते रहेंगे याद होते रहेंगे, नहीं जानते रहेंगे जानते तो रहेंगे, परमात्मा तो रहेंगे ही, हमारे हम पाप है ही नहीं, हम परमात्मा का अंश है। हमारा संबंध हम भगवान के हैं, इस बात को अगर हम भूल जाएं तो यह बात वैसी की वैसी रहेगी। हम भूल जाएं तो भी हम पाप रहते वैसी रहेगा, याद करें तो ही, माने तो ही, नहीं माने तो ही, बात ऐसी बात ऐसी है। कारण कि भूलना अथवा न भूलना हमारी बुद्धि में है, हमारे में नहीं, हमारे में नहीं, बुद्धि में है, यहाँ तो ही बात है, बुद्धि से पहुँचते ही नहीं है, बुद्धि में है, मन में है, इधर में है, हमारे में है ही नहीं, हमारे तक पहुँचते ही नहीं। हमारा संबंध न भूल के साथ है न याद के साथ है, भूल के साथ हम नहीं, याद के साथ हम नहीं, हम तो शुद्ध है परमात्मा का अंश है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, याद करना तो याद हो जाएगा, भूल जावे तो, भूल जावे तो ही परमात्मा के साथ है, हम तो परमात्मा शुद्ध है ही, भूल जाओ तो याद है, याद हो तो ही, हम तो वैसे के वैसे ही परमात्मा का अंश ऐसे ऐसे ऐसे है, हम तो चेतन अमल सहज सुख राशि है, हमारे में क्या भूलना और क्या याद करना, याद करना भूलना क्या होता है, याद करने से क्या होगा, भूलने से क्या होगा, हम तो शुद्ध है ही, हम अशुद्ध हो ही नहीं सकते, साक्षात परमात्मा के अंश है, हम अशुद्ध कैसे हुए, क्या भूल गए तो अशुद्ध हो गए, क्या याद है तो शुद्ध हो गए, याद करने से हमें पता लग गया, याद नहीं करने से पता नहीं लगा, है तो हम ऐसे ही, हम चेतन हैं और सत्व रज तम तीनों गुण जड़ हैं, हम इन गुणों के साथ संबंध जोड़ते हैं तभी ये गुण हमें बांधते हैं, बांधते हैं, सत्व गुण में से तो ऊपर उठाते हैं, रज गुण में से मध्य लोग में रहते हैं, तमो गुण के साथ अधोगति को जाते हैं। अगर हम गुणों को न पकड़े तो ये कुछ नहीं करेंगे, तो गुण क्या करे, हम गुणों को नहीं पकड़े, हम स्वयं चेतन तथा असंग होते हुए भी जड़ को पकड़ लेते हैं तभी फंसते हैं, शरीर को पकड़े शरीर में हूँ, सब शरीर में नहीं हूँ, नहीं बसे, हम न पकड़े तो ये कुछ नहीं करेंगे, गुण गुण कुछ नहीं, हम न पकड़े तो गुण प्रकृति में ही रहेंगे, प्रकृति स्थानी हमारे पास नहीं आएंगे, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अगर हम गुणों का साथ न दें तो ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, बाल बांका गुणों में ताकत है, इनमें ताकत ही नहीं है, हमारे लाखों जन्मों के कैसे ही कर्म हो सब प्रभु को अपना मानते ही नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ ना सही तब ही, जब सन्मुख हो जाता है तो वो सन्मुख होते ही करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं, सब गीता गाती है, अब गीता से प्रमाण बढ़िया प्रमाण क्या होता है, पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और नया पाप होगा ही नहीं, कारण कि पाप कर्म तभी होता है जब हम संसार को अपना मानकर उससे कुछ चाहते हैं, पाप कब होता है, खास बात है, संसार को अपना माना और कुछ संसार से चाहते तब पाप बनता है, संसार को अपना न माने और कुछ चाहे नहीं संसार से पाप है ही नहीं, पाप बनना ही खास चीज, खास संसार को अपना मानना, शरीर को अपना मानना और कुछ शरीर से सुख चाहना, बस ये दो बात है, अपना मानना और कुछ चाहना तो पाप बनते हैं। का बनते ही नहीं, कहीं बस बढ़िया है। अगर संसार को अपना न मानकर, उससे कुछ न चाहकर भगवान को अपना मान लें, तो इसी क्षण अनंत जन्मों के पाप छूट जाएंगे। इसी क्षण छूट जाएंगे, इसी क्षण आप भी भगवान को अपना मान लें, सही को अपना न माने, इसी क्षण छूट जाए सब पाप छूट जाएंगे। इसी अभी अभी अभी शरीर को अपना नहीं माना है और परमात्मा को अपना मान रहे हैं, कभी छूट जाएंगे। अब पाप है नहीं, ऐसे भगवान को अपना मानते ही न छूट जाएंगे। भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं, यह बार बार कहने की जरूरत नहीं है। बार बार क्या कहे, एक बार कह दिवस भगवान अपने हैं, ऐसे ये बात नहीं है, संसार बड़ा नहीं है, ऐसा मानते ही उसी क्षण से पाप नष्ट हो जाए। शर्म को जीव जब ही ये जन्म को नाश ही तब ही, जब ही तब ही, जब शर्म को हो गया पाप गया सब। ऐसी बात मिलती नहीं है, ये बात है, हम तो ये मानते हैं भाई, सीधी बात है, गीता ही कही हुई। जैसे जैसे माँ को हम अपना मान लेते हैं तो इसको बार बार नहीं कहना पड़ता, बार बार माँ कहना पड़ता है, माँ मेरी है बस, इतनी बार खत्म हुई। बार बार माँ का बदल जाए, माँ माँ माँ माँ पिछमन हो जाए। देखो पक्की बात है, ऐसी बात हमें कहीं मिली नहीं है, आपको मिली बताओ, कहीं भी मिली बताओ, मिलती नहीं है। मैं तो इसी बात के लिए घूमा हूँ, फिरा हूँ, पुस्तक देखी है, अभी पुस्तक देखता हूँ, हमारे साथ ही कह रहे हैं, क्या पुस्तक पढ़ते हो, हम तो पुस्तक पढ़ते हैं, सब ऐसी बात मिलती नहीं, कोई हमें मिली नहीं, सबके लिए ये बात है एकदम, पाप ताप कुछ भी नहीं आप गए, अब साक्षात परमात्मा का रस हो, एकदम एकदम शुद्ध हो, चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। आप स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो, और कोई आपसे प्रमाण नहीं, केवल स्वीकार कर, मन से स्वीकार कर लो, आप बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल, आप तक पाप नहीं पहुंचते, आप तक पाप तक नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचता, पहुंचते ही बिल्कुल पहुंचते ही नहीं, आप तक पाप पहुंचते ही नहीं, कैसे पाप हो जाएंगे। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुगट मंशी वाले की जय।